To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lutego, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd apelacyjny pyta Sąd Najwyższy w sprawie prawidłowości wyboru Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Turcji zatwierdził referendum konstytucyjne zaplanowane na 16 kwietnia. Goprowcy ostrzegają przed trudnymi warunkami na górskich szlakach. Poszaleć za to mogą narciarze. Warszawski Sąd Apelacyjny zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne dotyczące umocowania Julii Przyłębskiej jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Stało się to na wniosek byłego prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego. W jego ocenie wybór sędzi Przyłębskiej na prezesa jest niezgodny z konstytucją. Najpierw została powołana na istniejący urząd i pełniąc ten nieistniejący urząd w sposób sprzeczny z jakąkolwiek procedurą przeprowadziła błyskawicznie coś, co nie wiadomo dlaczego uznała za zgromadzenie ogólne sędziów, co nie było zgromadzeniem ogólnym, o czym w tej chwili powszechnie wiadomo. I to ciało, które nie było zgromadzeniem ogólnym sędziów, przedstawiło prezydentowi dokument, który nie był uchwałą wymaganą. Na podstawie tego nieistniejącego dokumentu prezydent powołał panią sędzię Przyłębską na prezesa. A prezes Trybunału Julia Przyłębska obecnie przebywa na urlopie. Sędzia Mariusz Muszyński, który ją zastępuje, pytany o tę sprawę, powiedział, że prezes nie obawia się rozstrzygnięcia, bo jej wybór był zgodny z prawem. Pani prezes została powołana przez prezydenta na podstawie konstytucji, postanowieniem prezydenta. Postanowienie prezydenta wynika z jego uprawnień władczych, nie podlega kontroli żadnego sądu i to co sąd robi jest niebezpieczne dlatego, że robi i dlatego, że w taki, a nie inny sposób zachowuje się i próbuje rozbijać cały polski system prawny. Natomiast niezależnie od tego, co sobie sąd wymyśli, to nie zmienia sytuacji, w której się pani prezes znajduje. Oprócz pytania o wybór sędzi Przyłębskiej na prezesa Trybunału, Sąd Apelacyjny chce też, by Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie, czy wyżej wymieniona sprawa może być w ogóle przedmiotem oceny sędziów. Posłowie upamiętnili 75. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. Podkreślili, że postawa żołnierzy AK jest wzorem patriotyzmu. Treść uchwały odczytał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim żołnierzom Armii Krajowej i wyraża przekonanie, że ich postawa będzie moralnym drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków, wyzwalając poczucie narodowej dumy i tworząc więź z ojczyzną. A w uchwale Sejm podkreślił, że podczas II wojny światowej AK była najlepiej działającą armią podziemną w Europie. Prezydent Turcji zatwierdził datę referendum w sprawie zmian w konstytucji, poinformowała kancelaria Recep'a Erdoğana. Głosowanie zaplanowano na 16 kwietnia. Referendum dotyczy wprowadzenia w Turcji systemu prezydenckiego. Zgodnie ze zmianami prezydent będzie sprawował funkcję szefa rządu, będzie mógł powoływać i odwoływać ministrów. Erdoğan tłumaczy, że system prezydencki doprowadzi do stabilizacji sytuacji i uchroni przed kruchymi koalicjami, bo często deputowani w parlamencie, jak mówi, nie mogą porozumieć się w kluczowych dla kraju sprawach. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone, wybory prezydenckie i parlamentarne odbędą się w listopadzie 2019 roku. Trudne warunki na górskich szlakach, znakomite dla narciarzy. Wypoczywający w górach muszą pamiętać, że w wyższych partiach zalega gruba warstwa śniegu i jest niska temperatura. Tak jest między innymi w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Szlaki prowadzące do schronisk są bardzo śliskie, ostrzega Grzegorz Sus z GoPro. Szlaki są przetarte, ale bardzo oblodzone ze względu na kilkudniową odwilż i dosyć niebezpieczne, więc wybierając się w górę trzeba pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć się przed upadkami, to znaczy przydałyby się kijki, raki na nogi. Bardzo dobre warunki są natomiast na sądeckich stokach narciarskich. Wszystkie stacje narciarskie są czynne. Śniegu jest pod dostatkiem, pokrywa śnieżna około metra śniegu. W związku z tym, że warunki są dobre, to można powiedzieć, że trochę jest uśpiona czujność narciarzy i w takim momencie trzeba zaapelować o to, żeby jeździć z głową, rozsądnie, nie brawury. W czasie ferii krynicy goprowcy interweniują na stokach nawet kilkanaście razy dziennie, dlatego apelują, by do szusowania dobrze się przygotować. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodnie na Mazowszu, trochę słońca na wschodzie i północy kraju, na zachodzie więcej chmur i możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach w Lublinie i Białymstoku minus 7 stopni, w Olsztynie i Warszawie minus 5, w Bydgoszczy minus 4, w Trójmieście, Poznaniu, Katowicach i Krakowie minus 2, w Szczecinie minus 1, we Wrocławiu 0. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze.

jest lepiej leniwy. Nie chodzi o to, że on jest bardziej leniwy, że dłużej leży na kanapie, ale leży na tej kanapie jakby bardziej. Jeśli ktoś się zmartwił tym, że nie do końca rozumie, o czym mówi Michał Kępa, to co dopiero powiedzieć o takiej myśli Krzysztofa Szubzdy? Wróży się, nie siotro, szrębi, bo ja szłam pot rozkuźbiony, stwęczy w szłuk na ślamochłębi i nie zrzępnie, ni kłęczony. Dużo łatwiej będzie zrozumieć historię opowiedzianą przez kabaret Ciach. Klient przychodzi do pewnego punktu usługowego i dostaje pewną ofertę specjalną. Dlatego proponuję panu pakiet premium. Kwaterka pojedyncza z mebelkiem sosnowym. To jakaś lipa. Nie, prawdziwa sosna. Kabaret Jurki przedstawi kolejny odcinek wykładów językowych Usłysz, by zrozumieć. Oczywiście, mnie od razu przed oczami staje pewna Krysia. I pewna Krysia pojawi się również w pewnej słynnej zimowej piosence, natomiast w kolejnym odcinku humoresek Marka Stokowskiego, w których Zbyszek leży na leżąco, pojawi się inna kobieta, taka, która wyjechała. A dlaczego wyjechała? Dlatego, że w nocy wyrosła jej noga. Nowa noga. Niepotrzebna. W każdym razie tak się zdaje. Będzie też świeża piosenka, która powstała na podstawie czegoś, co usłyszeliśmy na naszej trójkowej antenie. A w związku z tym, że trwają ferie zimowe, zaproponujemy również mini przewodnik turystyczny. To znaczy dokładniej zaprosimy do jednego miasta. Już teraz, na początku audycji. Kraków. Dwa spojrzenia, dwóch artystów. Wiersz Maurycego Polaskiego i piosenka Andrzeja Sikorowskiego. Zapraszamy. Zachwycam się nim ciągle. Mówiłem już nieraz to, że Kraków nasz prastary to bardzo piękne miasto. Kierowcy toczą pianę, kibole toczą boje, kwiaciarki robią nastrój, gołębie robią swoje, lecz jest w Krakowie jedno, co w dobrej formie trzyma. Uznany w całym świecie swoisty mikroklimat. Nad miastem tworząc czapę, podkreśla pejzaż sielski. Z tradycji się wywodzi, a zwie się smog wawelski. Miejscowi mają gratis. Turystów grupy liczne czekają wprowadzenia opłaty klimatycznej. Bo też mikroklimatu w tak zabytkowej Niecce wprost nie wypada olać i ważyć sobie lekce. Za każdy dzień w Krakowie, od Huty do Śródmieścia, turysta każdy równo dostanie 2,20. Biorę prysznic i patrzę na planty, które cudnie zielenią się w maju. Nad dachami kościołów kuranty, a pode mną dzwonki tramwajów. Ten życiorys dał los w upominku. Karmelicka mnie wiodła ulica, tam gdzie ojciec wychował się w rynku, a pradziadek miał kram w sukiennicach. Ja to miasto od innych wolę, choć nikomu nie stawiam za wzór. Zawsze będę wychodził na pole, niech se inni wychodzą na dwór. Ja nie śpiewam o rajskim ogrodzie, który żadnej się wojny nie boi. Tu tak samo śpią dziwka i złodziej, ale moi. Biorę prysznic i patrzę na planty, które cudnie zielenią się w maju. Nad dachami kościołów kuranty, a pode mną dzwonki tramwajów. Niepotrzebny mi dowód i paszport, i w ogóle zbyteczne są słowa. Ja mam w genach wpisane to miasto i na duszy pieczątkę Krakowa. Ja to miasto od innych wolę, choć nikomu nie stawiam za wzór. Zawsze będę wychodził na pole, niech se inni wychodzą na dwór. Nad tym miastem mnie kiedyś rozsypcie szarą chmurą miliarda atomów. Wtedy nawet, gdy skończy się życie, będę w domu. Ja to miasto od innych wolę. Andrzej Sikorowski, Okno na planty. I to jest pieśń mówiąca o tym, że jak komuś przeszkadza zimowy smog, to niech tylko poczeka na maj, kiedy to planty cudnie zielenią się w maju i to wszystko minie, to wszystko się rozwieje. Panie redaktorze, ale w Krakowie nikomu smog nie przeszkadza. Smog. A, o to pan chodzi. O tym rozmawialiśmy przed chwilą, bo taki temat wywołał swoim wierszem Maurycy Polaski. A pana okno na co jest? Można też powiedzieć, że to są swego rodzaju planty. Chociaż nieuporządkowane widać? Bardzo, bo to są takie planty, które rosną sobie same, bez żadnej kontroli. Nie także las zupełny. No, powiedzmy wprost krzaki. Powiedzmy wprost krzaki. Bieszczady. Ale... O, właśnie, bo pani wywołuje to, co ja pani kiedyś opowiedziałem o liście słuchacza, czy nie? To pan tutaj na antenie opowiadał. Już raz? Czy wiele razy? Powiedzmy, że pamięć mamy taką, jaką mamy. Może pan jeszcze raz przywołać. Z przyjemnością to przywołam, bo to list słuchacza albo słuchaczki, który opowiadał, że właśnie takie nieuporządkowane planty koło domu, czyli takie krzaki wprost, dziadek słuchacza albo słuchaczki, bo nie pamiętam, kto to pisał, nazwał sobie bieszczadami. I ja na przykład, wysłuchawszy tej opowieści u nas na antenie, też przyjęłam to do swojego słownika. I przypomnę tylko, że ładna historia. Kiedyś przyjeżdżają ci słuchacze z rodziną do dziadka, zobaczyli, że dom jest zamknięty, a w drzwiach jest kartka z napisem klucz w Bieszczadach. No to tyle po raz kolejny opowiadanej anegdoty, ale to właśnie o to chciałbym zahaczyć. Czy pani redaktor zdaniem, a właśnie, ja pani redaktor nie przedstawiłem na początku. Nie, niech się pan nie krępuje, panie redaktorze. Przecież... Redaktor Natalia Grzeszczyk do państwa mówi. Dzień dobry. Czy pani redaktor sobie nazywa pewne rzeczy? Tak. U mnie, jak nie wiem, jak coś nazwać, bo ja przecież widzę, patrzy pan na mnie, widzę w oczach, co chce pan powiedzieć. Jak nie wiem, jak coś nazwać, to strategiczną częścią mojego wokabularza jest cząstka fi. Jak to? Można coś wyfibździać. To takie od fibździu bibździu, ale taki fiflok na przykład. Albo, nie wiem, chciałabym pozbyć się czegoś, to bym chciała to wyfiziać skądś. Aha, tak. To ja nie pamiętam swoich takich nazw, ale pamiętam mojego małego bratanka, który wszystkie słodycze określał, to zresztą dzieci chyba mają taką naturalną skłonność do nazywania sobie wszystkiego w jakiś sposób. On wszystkie słodycze nazywał jednym określeniem galiga. I to się przyjęło. I galiga u nas obowiązuje. W rodzinie przy okazji świąt czasami się galigę jakąś prosi, czy coś takiego. A dlaczego my państwu o tym mówimy, to się zaraz wyjaśni, kiedy państwo usłyszą Krzysztofa Szubzdę i potem piosenkę zespołu Czerwony Tulipan. Z cyklu Wzduchały szlutawego zręśla. Wzduchała pierwsza węślazy. Chychłem, wichłem i powichłem, przertawami wrzęch koruta, za kordzielą i wzdrężychłem węślazuje fruśny śrutaw. Fruży się, niesiotro, szrębi, bo jaż łampot rozkuźbiony stwęczy w szłuk na ślamochłębi i nie zrzępnie, ni kłęczony. Wszelaś śrutaw żmyrda zmruśnie, żryt się na jaż łampot wrężli, a ten jak go nie szaruśnie, aż się na żemprawie zgęślił. Morał. Mrużwie śrutaw się rozłąta, żrem łachrując do jaszłąpta. Pierzynka jeszcze ciepła, poczęta, rozmarzone. Chyba był u niej bebłacz ze swoim patefonem. A dwie ulice dalej cichutko skrzypią schody. Wnet zacznie się noc szaleństw z bebłaczem wiecznie młodym. Ach, bebłacz, słodki bebłacz, tęsknoty febrał. nasz słodki bebłacz, tęsknoty febra i chuć, ach, bebłacz, słodki bebłacz, wróć, by miłości nić znów snuć. Nie pytaj z której strony, spodziewaj się bebłacza, wtórując małym grzeszkom, a nawet dużym grzechom, sunie rozkosz ścieżką, nakręca swój patefon. Ach, bebłacz, słodki bebłacz, tęsknoty febra i chuć, ach, bebłacz, słodki bebłacz, wróć, by miłości nic znów snuć, ach, bebłacz, słodki. Tęsknoty febra i chuć, ach, bebłacz, słodki bebłacz, wróć, by miłości nic znów snuć. Amor, amor, Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym wykupić miejscówkę na cmentarzu. Świetnie pan trafił. Witam pana w zakładzie pogrzebowym One Way Ticket. Mamy teraz martwy sezon, dlatego proponuję panu pakiet premium. Kwaterka pojedyncza z mebelkiem sosnowym. To jakaś lipa. Nie, prawdziwa sosna. No chyba, że zdecyduje się pan na trochę używany z second handu. Są czasami takie okazje. Sprowadzamy z Anglii i ze Skandynawii. Czasami można trafić na garnitur i obuwie. Słucham? Do środka dajemy ładny zapaszek. W ofercie miałabym dla pana jeszcze umowę na 2 lata z jedną z sieci komórkowych. Abonament jedynie 30 zł miesięcznie, bez limitu rozmów. Do tego tablet za złotówkę z internetem 2 giga, za jedyne 49,90 miesięcznie. Na koniec dorzucę jeszcze koc termiczny, lampę do usuwania roztoczy, pajączka, żeby plecy nie bolały i maść przeciw odleżynom. Smaruje pan 2 razy dziennie i odleżyny znikają. To jak? A mógłbym jeszcze dostać kije do Nordic Walking i kije do golfa. To przynajmniej będę wiedział, że trafiłem do dołka. Oczywiście. Widzę, że mam do czynienia z dżentelmenem. Niech zgadnę. Cambridge? Oxford? Technikum mechaniczne w Głogowie. Dżentelmen mechanik. To dla pana... Gdyby pan cierpiał na samotność, proponuję panią do towarzystwa. W zależności od potrzeb. Raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, raz w miesiącu. Przyjdzie, porozmawia, liście zgrabi, wkłady w zniczach wymieni. All inclusive. Kurde, przy takich atrakcjach nie ma co czekać. Pisz pani na jutro. To kabaret Ciach z Zielonej Góry na naszej antenie w takiej opowieści o mebelkach właściwie. A my, a propos, DJ Tapczan napisał do nas, korzystając z adresu akademia.rozrywki@polskieradio.pl, o nowych wersjach słów wymyślanych przez jego syna Maksymiliana. Serwis samochodowy to naprawnia, wykrzyknik to wygłośnik i najlepsze moim osobistym zdaniem zakładka to zaznaczka. Ja to sobie też wpisuję i używać będę. Zakładka to zaznaczka, czy zaznaczka to zakładka? Zaznaczkę wpisuję. Aha. Chyba, że pan do tej pory tak mówił. Oczywiście, że tak, że zaznaczką ja zakładałem. Zakładkował pan. Czasami tak. Żeby odfajfonić. Ja wiem, że z nazwisk się nie powinno żartować, ale DJ Tapczan to chyba nie jest nazwisko, czyli z ników już chyba można, prawda? No nie wiem, niech pan może w to nie brnie. Nie, to nie chcę żartować z tego absolutnie, ale to mi też nasunęło taką myśl, że właśnie jeśli chodzi o nazwy różnych mebli, kiedyś to była też dziedzina, oddzielna dziedzina twórczości. Pamięta pani redaktor takie półkotapczany na przykład, meblościanki na przykład.

roznegliżowane panie wywołują moje ziewanie, wywołują ziewanie. O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie chce mi się, nie chce mi się. W zimie wzorem są dla mnie mi się, nie chce mi się. O nie, nie, nie, nie, nie, o nie, nie, nie, nie. Nie chce mi się, nie chce mi się. W życiu wzorem są dla mnie mi się, nie chce mi się. Znaczenia. Karnawał czy po karnawale wcale nie chce mi się, wcale nie chce mi się, wcale. O nie, nie, o nie, nie, nie, nie. Nie chce mi się, nie chce mi się. W zimie wzorem są dla mnie mi się, nie chce mi się. O nie, nie, o nie, nie, nie, nie. Nie chce mi się, nie chce mi się. O nie, zimie wzorem są dla mnie mi się, nie chce mi się. O nie, o nie, nie, nie, nie. Nie chce mi się, nie chce mi się. O nie, zimie wzorem są dla mnie mi się, nie chce mi się. Nie chce mi się, nie chce mi się. O nie, w życiu wzorem są dla mnie mi się, nie chce mi się. O nie, nie, nie, nie, nie, o nie, nie, nie. A teraz w naszej audycji coś z cyklu jednorazowe piosenki radiowe, to znaczy takie piosenki pisane na podstawie tego, co się tutaj na antenie Trójki wydarzyło jakiś czas temu. Dzisiaj taki niespodziewany dyżur piosenkarski zgodził się u nas pełnić Krzysztof Tyniec. Dzień jest dobry. Z największą przyjemnością. Dzień dobry. Jest dzień dobry. Też ze swoim legendarnym akordeonem Łukasz Borowiecki. Dzień dobry. Czy jesteście miłośnikami boksu? Czy na przykład oglądacie boks w telewizji? Czy zdarza wam się, a może zdarzyło wam się kiedyś pójść na jakiś mecz bokserski? Ja nigdy nie byłem, nie wiem jak ty, Łukaszu, nie byłem nigdy na meczu bokserskim i przepraszam wszystkich wielbicieli boksu, ja do nich nie należę. Nie. Może te wielkie, przepraszam Łukasz, może te wielkie walki, takie jak już to cały świat mówi, że to jakieś tam ogromne pieniądze i będą się bić, no to może wówczas tym się troszeczkę interesuję. Ale tak, że tak powiem, nie śledzę. Nie wiem nawet, czy tutaj nie popełnię błędu, jak powiem, czy jest liga bokserska. Też to jest liga? A proszę mi nie zadawać takich kłopotów, bo ja tak samo się znam na boksie, jak wy mniej więcej. Łukasz? No to lepiej ja o boksie nic. Ja sobie nawet kupiłem kiedyś rękawice bokserskie, ale skończyło się na tym, że zawisły na gwoździu na ścianie i tyle było z tego boksu. Ja sobie nie kupiłem, ale kiedyś dostałem taką rękawicę bokserską. Pamiętam, jak byliśmy dziećmi, ktoś na podwórko przyniósł i pamiętam tą dużą, czarną, taką lądującą na moim nosie rękawicę. I pamiętam to do dziś, to wrażenie i nie chciałbym powtarzać tego. I to był ostatni obrazek, który zapamiętałeś z dzieciństwa, ostatni, tak? Tak, tak. Nie dziwię się, że kręciło mi się w głowie przez dwa dni i obraz pozostał mi w pamięci na zawsze. Teraz się pobawmy tym, co się u nas wydarzyło. Kilka dni temu w magazynie sportowym Trójki, czyli trzeciej stronie medalu, nasi radiowi koledzy mieli niezwykłego gościa. Oto wyciąg z tej rozmowy, fragment tej rozmowy. I jest Rafał Jackiewicz, były mistrz Europy zawodowy w boksie. Witaj, Rafał. Witamy cię serdecznie. I to był Rafał Jackiewicz. Rafał, co się u ciebie dzieje, chłopie? Teraz startuję właśnie z kolegami z takim projektem. Robimy zbiórkę ludzi, którzy chcą się pokazać. Chcą pokazać, że nie są tylko lamusami w krawatach i w garniturach, jak to się mówi, prawda? Czyli tak zwane walki białych kołnierzyków, white coral boxing. Jest to coś, co się dzieje na świecie, jest to coś, co się dzieje w Polsce. Gdzieś tam walczą, biją się po klubach. Ja jednak z moimi kolegami zrobiliśmy to w taki sposób, że ogarnęliśmy całą Polskę. 11 miast, 11 klubów. W momencie, kiedy zgłaszają się chętni, trenują, przez 3 miesiące się przygotowują. Mhm. Po 3 miesiącach robimy wewnętrzny turniej, który wyłania z kolei 3 najlepszych poszczególnych wag. Po czym 11 takich ludzi w jednej wadze spotyka się na głównej gali w Warszawie i walczą o pas czempiona White Collar Boxing. Ja z perspektywy czasu, gdzie trenując 27 lat, wiem dobrze, jak to jest. Tu nie wystarczy być debilem, który się koleje po głowach, tylko trzeba być naprawdę inteligentnym człowiekiem. I boks zmienił już właśnie się w przebiegu tych lat właśnie, że ludzie już patrzą, tylko podchodzą troszeczkę inaczej i że tak samo jak bębki nie są tylko dla buraków wygolonych, kurde, na łyso i z bicepsem 52 cm, tylko jeżdżą też normalni ludzie, biznesmeni i szefowie, można powiedzieć, firm. Także tak samo boks poszedł w tym kierunku, teraz jest boks dla wszystkich. Fachowcy mówią, że trening bokserski jest w ogóle jednym z najciekawszych i najbardziej takich, wiesz, ogólnorozwojowych. Jeżeli chodzi tak o ogólnorozwojowy i tak naprawdę mówią właśnie o myśleniu, bo tutaj, żeby zadać cios, a żeby nie dostać ciosu, to jest naprawdę sztuką, bo dać mordę i dostać mordę, to każdy kurde głupi umie, ale w momencie, kiedy ja zadam cios i cię trafię, a nie dostanę, to jest sztuka. No proszę, tu się szlagworty pojawiły w tej tak jest, nawet. Tak jest. A, niby to zasada prosta. Tak jest, a może wzięlibyście udział w akcji Boks dla Wszystkich, jaka to ładna nazwa i można rzeczywiście no, ale oczywiście, że to brzmi bardzo ładnie. Ja poważnie to rozważę, taką możliwość. Czy Łukasz? Może... Ja mogę tam na akordeonie zagrać na przykład. Ale masz te rękawice podobno już, kordonie. Także pierwszy... Nie, już nie, nie mam. Już no, ja myślę, że ponieważ dość specyficzny jest sposób, nie wiem, czy dobrze się wysławiam, to jest konferansjer, ten, który mówi... Na ringu, tak? Nazwijmy go. To może ja z tym mikrofonem ściąganym gdzieś z sufitu takim, prawda? I mówię, walka dzisiaj Artura Andrusa! To się może sprzedać. Z prawda? Natalią Grzeszczyk na jednym ringu. No ale może byś zdobył ten pas, o którym pan mówił potem. Pas białych kołnierzyków, też to ładnie. Tak jest. Ale dlaczego zakładamy, że ja bym przegrała tę walkę? Dlaczego? No kto by pas zdobył? Chyba, że przegrany zdobywa pas, to ja się nie znam. Jest pas dla mistrza i dla wicemistrza, ja może bym miał to drugie miejsce. A możemy się umówić, że tytuł wicemistrza jest bardziej prestiżowy? Niech tak będzie. Dziękuję. No to proszę państwa. Już się spieracie, jakbyście byli w rękawicach. A boli tak samo. Proszę państwa, to teraz się wyjaśnia oczywiście, dlaczego Łukasz Borowiecki ma ze sobą akordeon. Napisał muzykę do tego tekstu, który powstał na podstawie tego, co państwo przed chwilą usłyszeli i premierowo u nas jednorazowo zaśpiewa tę piosenkę Krzysztof Tyniec, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że się zgodził w takim nagłym trybie przyjść. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. To jeszcze tylko krótkie podsumowanie tego, co przed chwilą było i śpiewamy. Robimy zbiórkę ludzi, którzy chcą się pokazać, chcą pokazać, że nie są tylko lamusami w krawatach i w garniturach, jak to się mówi, prawda? Czyli tak zwane walki białych kołnierzyków, White Collar Boxing. Boks poszedł w tym kierunku, teraz jest boks dla wszystkich. Dać mordę i dostać mordę, to każdy kurde głupi umie, ale w momencie, kiedy ja zadam cios i cię trafię, a nie dostanę, to jest sztuka. Trzeba dostać od trenera podwaliny albo zręby. Potem człowiek myśli zbiera, a czasami także zęby. Męczysz już 20 rok się, każda runda to twój chrzest. Ale przecież wiesz, że w boksie sens prawdziwy jest. Niby to zasada prosta, ale myśl głęboka w sumie. W mordę dać i w mordę dostać, każdy głupi umie. Trzeba znaleźć inny sposób, każdy na swój sposób szuka. Rąbnąć i uniknąć ciosu, to jest sztuka. W zeszłym roku w październiku ułożyło się fatalnie. Walki białych kołnierzyków wygrał facet, co ma pralnię. Drugi był sprzedawca koksu, trzeci degustator mięs. Ale ciągle wiąże boksu, jest prawdziwy sens. Niby to zasada prosta, ale myśl głęboka w sumie. W mordę dać i w mordę dostać, każdy głupi umie. Trzeba znaleźć inny sposób, każdy na swój sposób szuka. Rąbnąć i uniknąć ciosu, to jest sztuka. Na nauczyciel i maklerzy. Mamy również księdza Władka, w tym przypadku nie kołnierzyk, tylko biała koloratka. W ramach akcji Boks dla ludzi zarząd główny BHP ufundował ring w Ostródzie, informując, że niby to zasada prosta, ale myśl głęboka w sumie, w mordę dać i w mordę dostać, każdy głupi umie. Trzeba znaleźć inny sposób, każdy na swój sposób szuka, rąbnąć i uniknąć ciosu, to jest sztuka. Na zawody do Ostródy dostał się aż do finału taki mały, chudy, rudy z Polskiej Akademii Nauk. Przeciwników pognał wrogi, chociaż nie padł żaden cios. Był z Polskiego Związku Jogi, miał cieniutki głos. Niby to zasada prosta, ale myśl głęboka w sumie, w mordę dać i w mordę dostać, każdy głupi umie. Trzeba znaleźć inny sposób, każdy na swój sposób szuka, złożyć się jak kwiat lotosu, to jest sztuka. Kabaret Jurki przedstawia. Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze, tak. Proszę nam powiedzieć, jakież to słowo dzisiaj usłyszymy, żeby je zrozumieć. Krynica. Krynica. Tak. I mamy to pierwsze kry. Kry. Oczywiście, tak. Mnie od razu przed oczami staje pewna Krysia, więc widzimy, że tutaj kry sugeruje oczywiście, tak, kobietę. Tak. Być może ukochaną kobietę. Ja, tak, kocham tę kobietę, ty kochasz tę kobietę. A on musi kochać tę kobietę. I dalej mamy ni. Ni oczywiście sugeruje pewien minimalizm, tak, prawda? Bo mówi się ani ni, tak, czyli prawie tego nie ma. Tak. Niby jest, a go nie ma. Tak. Mógłby być, prawda? Ale wyjechał. Ni to, ni tamto, ni ten. Ni owen. Był taki piłkarz, owen. I zostaje nam ca. Tutaj ewidentnie ja wyczuwam nawiązanie, panie profesorze. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Zgadzam do się. Tablicy Mendelejewa. Oczywiście, tak. CA, czyli wapń. Wapń. Chodzi o to, że najprawdopodobniej ktoś jest chory i brakuje mu jakiegoś mikroelementu, tak, czy też makroelementu, nie wiadomo. W zależności tego, ile mu tego brakuje. Tutaj chodzi o wapń, tak, akurat, który jest potrzebny do budowania kości, prawda, tak, zębów. Tak, właśnie, zęby są bardzo potrzebne. Komuś tego brakuje, tak, prawdopodobnie jest chory z tego powodu i cierpi, czyli to ca oznacza cierpienie i permanentny brak zębów. Więc może spróbujmy podsumować to słowo. Krynica, czyli kobieta, która patrzy na mnie z wyrzutem, którą muszę kochać, bo nie mam nic innego i pozjadałem na niej zęby. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo krynica? Z pewną Barbarą. Koniec. Noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę chwili. Z pasem typ to wie, więc szykuje się już po chwili. Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach. W promieniach słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa skocznego Begina. kocham cię. A panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj. Każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu w orzeł. Kuracjuszy rozważony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc, na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że pasista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co oznacza to wy wciąż od nowa. Tłumiąc pożar krwi, brać kontrabas i tak anonsować. Jesteśmy na wczasach, w góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa skocznego Begina. To nie twoja wina, że podrywam cię. A panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń. Nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śpi nasz basista. Na parkiecie szum, czasowiczów tłum przy czołach czoła, a on rzuca bas i ma w oczach blask. I głośno woła: panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Zdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się pasista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy. Dziękujemy. Zespół raz, dwa, trzy w słynnej piosence Jesteśmy na wczasach. Taka wersja nagrana parę metrów stąd, bo w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej niezwykła wersja ze specjalnym udziałem Wojciecha Młynarskiego w tej piosence. I marzy mi się, proszę państwa i proszę pani redaktor Grzeszczyk, wygląda pan tak, że pan marzy, żeby fragment przynajmniej tej piosenki Adam Nowak zaśpiewał w Antarktyce, bo przypominam, że jest jednym z uczestników tej wyprawy. Trzy sztuki w Antarktyce i gdyby wyszedł tam i zaśpiewał za oknami noc w górach śniegu moc okrywa wszystko, jakby to tam zabrzmiało. Co by się działo? Pół Antarktyki by szało, szalało. O, pingwiny po prostu. A przecież tam nie ma, są, nie ma. Niekompetentna jestem, przepraszam. To może proszę wrócić do tego, w czym pani redaktor jest kompetentna. Tak, słowa, których nie rozumiemy i które zastępuje. To moja specjalność, można powiedzieć, tak, to mogę być adiunktem na tej katedrze. Od pani Łucji, sugestia hach pluczek i zahach pluczyć coś. A, w sprawie tych nazw własnych, wymyślanych przez siebie. Tak. To jest odpowiednik tego, co pani zafifowuje tam, tak? Możliwe. Mhm. To jest chyba jedność jaźni. Nie wiem, można byłoby to tak nazywać. Ale na przykład od pana Kuby jest sugestia, to w sformułowaniu trzeba byłoby przedstawić, podaj ten ajawaj. Mhm. A ja waję panu to, a pan jaja waje mi to. No, a teraz jasne. Możemy pojajawajać, że zaraz będzie jaja wajał ktoś inny. Mhm. To jeszcze tylko powiem, że jeden z naszych słuchaczy, odnosząc się do historii bokserskiej, która jakiś czas temu w jednorazowej piosence radiowej została wykonana przez Krzysztofa Tyńca, napisał dzień dobry państwu, dobrze, że jest coś takiego jak boks. Pozdrawiam technik dentystyczny. Czyli są zawody, które z rozpowszechniania tego gatunku, tego typu sportu się jeszcze bardziej cieszą. Panie redaktorze, ja chciałam tak, nawiązując jeszcze do tej sytuacji, dziwnej dla mnie sytuacji wyobrażania sobie ringu, na którym pan Krzysztof jest tym konferansjerem i pan redaktor i ja, nie wiadomo skąd tam, to ja chciałam powiedzieć, że to dzień jak co dzień. Ten ring, tak, dla pani? Tak. Taka walka. Całe życie. No dobrze, to proszę się przygotowywać do kolejnej walki. My państwu przypominamy, że Akademia Rozrywki za tydzień w piątek, a od poniedziałku do czwartku kilka minut po 13:00 powtórka z rozrywki i we wtorki po 23:00 powtórek z rozrywki. Bardzo dziękujemy i jeszcze kolejny odcinek naszego serialu rozrywkowego. Dziękujemy my, czyli Natalia Grzeszczyk, Artur Andrus. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Torreador. Zbyszek zna Torreadora, a właściwie Matadora. To się jakoś ciągle myli. Ten Matador Torreador zjechał na wakacje do Gronowa i tam właśnie się poznali, no bo latem Zbyszek mieszka na Żuławach i pracuje w skupie mleka. Tak złożyło się, że obaj chętnie odwiedzają pewien lokal koło stacji. To jest jasne, że Matador Torreador chce rozerwać się, potańczyć. Chłop jest przecież na wakacjach. Chciałby się pobawić, zrelaksować, ale gdzie tam? Nie ma mowy. Kiedy tylko zjawia się w lokalu, miejsce staje się areną walki. A wszystko to przez nią. Taką ładną spod Elbląga. Ona siedzi z miejscowymi, zaś przyjezdny lubi zerknąć w jej kierunku. Czyni to cokolwiek nazbyt śmiało, no i pojawiają się napięcia. On szczupły jak słomka, oni wielkie grube byki. Pierwszy z nich szarżuje zawsze z prawej, mistrz areny uskakuje, robi baletowy obrót, zdziera z blatu zachlapany czymś czerwony obrus, w drugą rękę chwyta szpadę, właściwie widelec. Widelców jest więcej i dobrze, bowiem następują dalsze szarże. Publiczność szaleje. Torreador iskrzy wdziękiem, właściwie matador. Byki krwawią z tłustych karków, każdy ozdobiony wbitym sztućcem, ale nie ma happy endu. Bo ona oświadcza zwycięzcy konsekwentnie, nieugięcie, że nie pójdzie z nim na koniec świata i w ogóle, żeby spadał i już więcej nie przyjeżdżał do Gronowa pod Elblągiem. Ona nie chce go tu więcej widzieć. Woli byki od Torreadora, a właściwie Matadora. On rzuca muletę, z przebitym osierdziem wychodzi na pola, ostatecznie pokonany przez żuławską, głupią krowę. I tak właśnie jest codziennie. Od soboty czy niedzieli. Zbyszek już za bardzo nie pamięta. Jego boli sprawa Matadora czy Torreadora, nie wiadomo tak do końca. Zbyszek wstydzi się za kraj i ludzi. Chciałby, żeby Hiszpan, czy tam może Portugalczyk, zebrał lepsze, dużo przyjemniejsze doświadczenia. Dlatego go prosi, żeby poszli do Podbiały. Ona mieszka pod Waplewem. Też jest ładna i zadbana. No to idą, proszę bardzo. Idą, bo daleko.